בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות מקח וממכר, הלכה א', הגבה הקונה בכל מקום, והוא הקניין החשוב יותר מכל הקניות. א', על פי המבואר בדברי רבנו נרו יאיר על פסוק כי תצא למלחמה וכו', שבחינת מסע ומתן הוא שנושאין ומרימין הדבר ומשיבין ונותנין אותו למקומו. היינו, שמרימין ומעלין הניצוצות המלובשין שם, שזה עיקר המסע ומתן להעלות ניצוצות עיין שם. וזה נעשה על ידי האמונה שבמסע ומתן, כמו שכתוב נסעת ונתת באמונה. דהיינו שיהיה נאמן בדיבורו לבלי לשנות דיבורו וכו', עיין שם. ב. והנה, כל הקניות הוא כדי לקיים המסע ומתן שלא ישנה עוד. וזהו בחינת הגבהה שהוא חשוב ביותר. כי ההגבהה הוא שמגביה ממש הדבר ונושאו ומרימו להשיבו למקומו בבחינת מסע ומתן כנל. כי ההגבהה היא מן הארץ ששם נפילת הניצוצות, כי נפלו ממש משמיים לארץ. ועיקר ההגבהה היא בידיים שהן בחינת אמונה, כמו שכתב רבנו נרו יאיר שם, כמו שכתוב ויהי ידיו אמונה. ועל ידי ההגבהה שמגביהו בידיו מן הארץ, הוא מגביה ומרים הניצוצות מנפילתם כנל, על ידי האמונה שבידיים כנל. ואז היא נתקיים המקח, מאחר שכבר נתקנה ועלתה האמונה בבחינת כי אשא אל שמיים ידי, בבחינת שאו ידיכם קודש. דהיינו שמגביהין האמונה עם ניצוצות אל הקדושה, ואזי אי אפשר לשנות את המקח עוד. דהיינו לקלקל אמונת דיבורו ולשנותו. כי כבר עלתה האמונה עם הניצוצות שבהמסע ומתן, ונתקנה על ידי זה, ועל ידי זה נתקיים המסע ומתן, כי זה עיקר המסע ומתן כנל. ג. וזהו בחינת קניין סודר, שהוא קניין חשוב מאוד ומועיל בכל מקום. כי כל המסע ומתן הוא חליפין, דהיינו שזה נותן לזה דבר זה, ומקבל בעדו דבר אחר או מעות. היינו, שמחליפין הניצוצות הקדושים הנפולים שיש בכל דבר וצריכין להעלותם. וכשמגיע הזמן שכבר קלו ונפסקו הניצוצות השייכים לחלקי נפש רוח נשמה שלו, ואי אפשר לו להעלות עוד הניצוצות הנשארים, אזי צריך למוכרו לאחר שיש לו חלקי נפש רוח נשמה אלו השייכים לאלו הניצוצות הנשארים, והוא מקבל מחברו דבר אחר השייך לחלקי נפש רוח נשמה שלו. וכמובן מזה במאמר ואי מקץ, בכל הניצוצות הם ניצוצי המלכות כידוע, והבגדים הם בחינת מלכות כמובן בדברי רבנו נרו יאיר. נמצא ששם שורשי כל הניצוצות, ועל כן שם בבגדים נחזים הקליפות בשיפוליה כידוע, שזה בחינת ציצית על כנפי הבגדים כדי לגרשם. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אנה מנה דרבונון דבלו מחוף ידידו, כי שם הם נחזים כנל. וזה בחינת לאחוז בחנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. והכנפות הן בחינת הארבע כנפות של הטלית, שמשם ננערים ונסתלקים הרשעים שהם הקליפות, כי שם היו נאחזים מתחילה כנל. וזה בחינת קניין סודר שקונים מזה לזה. דהיינו שזה לוקח בידו כנף בגדו של חברו, שעל ידי זה מעלה הניצוצות מן הקליפות הנאחזים בכנף הבגד כנל, כי כל אחד צריך להגביה ולהעלות ניצוצות שהיו עד עתה אצל חברו, שזהו עיקר המסע ומתן שהוא בחינת חליפין כנל. וזה נעשה על ידי שלוקח כנף בגדו של חברו, ששם שורשי כל הניצוצות, והוא מקבלם וקונה אותם ומעלה אותם מן הקליפות. וזהו קניין סודר, ועל ידי זה נתקיים המסע ומתן. כי זה עיקר קיום ותיקון המסע ומתן להעלות הניצוצות, וזה נעשה על ידי הבגדים דייקה כנל. ועל כן המנהג לקנות בכנף הבגד כנל, וכל זה נעשה על ידיים, כי קניין סודר בידיים, כי עליית הניצוצות על ידי הידיים שהם בחינת אמונה כנל. ד. גם עניין קניין סודר על פי המאמר איימן דאזה למינצה וכולי, עיין שם היטב. וכבר מבואר מזה לאל קצת בהלכות שותפים בקרקע, כי תיקון המסע ומתן ותיקון הבגדים הם בחינה אחת. ותיקונם הוא על ידי לבנונית הנמשך מן המוח, שעל ידי זה ניתקנין הבגדים בבחינת בגדים לבנים, עיין שם היטב. וזהו גם כן תיקון הדיבור, וזהו גם כן תיקון המסע ומתן, עיין שם. ועל כן כל המסע ומתן נעשין על ידי הבגדים, כי הם בחינה אחת כנל. וכשמקבל קניין, אזי ממשיך תיקון הבגדים לתוך המסע ומתן, ואזי המסע ומתן כתיקונו בבחינת בגדים לבנים, ועל ידי זה נתקיים. כי פגם המסע ומתן הוא בחינת פגם הדמים של השסה גידין, בבחינת כי עוונותיי עברו ראשי, כמסע חבד יכבדו ממני, כמו שמבואר שם. וזה פגם הבגדים על ידי קטם, שהוא גם כן פגם הדמים בבחינת דם נידות, כמו שמבואר שם. וזה בעצמו הפגם של המשנה דיבור ומשקר בדיבורו. כי שקר הוא על ידי אחירת הדמים, כמו שבאר רבנו במאמר, אמר רבי עקיבא, כשתגיע לאבני שיש. וזהו גם כן בחינת דיבור שאינו נשמע, שאינו דיבור כלל, הנאמר שם ברי שם אמר הנ"ל. והוא על ידי שאין בו טוב כמו שמבואר שם, שזהו גם כן בחינת שקר, דיינו משנה דיבורו כאילו לא דיבר כלל. וזהו גם כן בחינת דיבור שאינו נשמע, כי שיקרא לה קאה, ואין שומעין דיבורו כלל. כמו שכתוב, כך עונשן של בדאין שאפילו אומר אמת, אין שומעין לו. מכל שכן שהוא כולו שקר, שאין דיבורו נשמע, ואין דיבור כלל. וזה על ידי שאין בו טוב, כי השקר הוא הרע והטומאה, כמו שבאר רבנו נרויאיר. ועל כן על ידי הקניין הוא ממשיך בחינת תיקון הבגדים, שהוא תיקון המסע ומתן, תיקון הדיבור, שהוא בחינת דיבור אמת, ואזי אי אפשר לו לשנות עוד כנל. וזה בחינת מה שאומרים, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרה ממי שאין עומד בדיבורו. מדור המבול ודור הפלגה דייקה. וזה אומרים כשהיה הקניין רק על ידי כסף. כי פגם דור המבול הוא פגם הברית, כמו שכתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. וזה פגם הדיבור משאינו עומד בדיבורו. כמו שכתוב במאמר הנ"ל, שתיקון הדיבור הוא על ידי בחינת כלליות הגידין, שהוא בחינת תיקון הברית, כמו שמבואר שם, בחינת כנשר יאיר כינו וכולי עיין שם. ועיקר הפגם ביותר הוא כשמעוררין המויכין וממשיכין על לבנונית למקומות אחרים חס ושלום, שזהו פגם גדול מאוד מאוד רחמון אל יצלן. וזה היה הפגם דור המבול שהמשיכו על לבנונית של המוח למקומות אחרים, כמו שכתוב, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, שהשחיתו דרכם והוציאו זרע לבטולה. נמצא שהיו ממשיכין לבנונית המוח למקומות אחרים, ועל כן היה אבונם גדול מנסו. וזהו גם כן בחינת פגם דור הפלגה. כמו שכתוב, הווה נלבנה לבנים, שהיו רוצים להמשיך בחינת לבנונית, בחינת בגדים לבנים, אלא סתרא אחרא. כי זה היה עיקר הכוונה שלהם להמשיך הקדושה אל הסתרא אחרא בבחינת פגם הברית כנ"ל. וזה שכתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. ופרש רש"י, בלשון הקודש. ויהי בנוסה מקדם וימצאו בקעה בארץ שינר הוא בבל. ובבל היא בחינת לשון תרגום, כי שם הוא לשון תרגום. והם רצו לנוק ולהמשיך בחינת לשון הקודש לתוך הסתרא אחרא על ידי לשון תרגום, כמובא במאמר תפילה לחבקוק. ועל כן היה עונשם שנתבלבלו הלשונות, כמו שכתוב, כי שם בלל השם שפת כל הארץ וכו'. נמצא שפגם דור הפלגה היה ממש פגם דור המבול. דהיינו בחינת המשכת הלבנונית אל הסתרא אחרא חס ושלום. כי דיבור הקודש הוא גם כן על ידי לבנונית המוח כנ"ל. כי תיקון הדיבור ותיקון הברית הכל אחד כנ"ל. וכן איתה שדור המפול ודור הפלגה הם בחינה אחת. ועל כן במצרים שהיו שם גלגולי נשמות הנ"ל כמו שאיתה בחית והאריזל, על כן הוצרכו לעבוד בחומר ובלבנים כמובן. ועל כן עיקר העבודה היה לתת תוכן לבנים. כי פרעה היה רוצה גם כן להמשיך על הבנונית אל הסתרא אחרא למצרים חס ושלום. ועל כן כשראה צמיחת קרן ישועה על ידי משה, גזר לבלי ליתן להם שום תבן, ואף על פי כן יעשו לבנים, כמו שכתוב, ותוכן לבנים תיתנו. כי רצה להתגבר עליהם שיהיו ממשיכים בחינת לבנים, בחינת לבנונית מהם, מהם בעצמם בלי שום סיוע מצרים, כדי להמשיך בחינת לבנים של ישראל בעצמן אל הסתרא אחרא חס ושלום. אבל כל זה לא הועיל לו, כי אדרבה, על ידי עבודתם שם תקנו והעלו על הבנונית אל הקדושה. וו. וזהו גם כן בחינת פגם המשנה דיבור של המסע ומתן שכבר נקנה בכסף. כי הכסף הוא בחינת המוח והחיות של המסע ומתן, כמו שכתוב בצל החוכמה, בצל הכסף. ועל כן כל הדברים שבעולם קונים על ידי כסף, כי הכסף הוא בחינת המוח והחיות של כל הדברים, וכמובן לאל מזה. והוא בחינת לבנונית, בחינת מוחא חברא כחספא. וכשנעשה המסע ומתן על ידי הכסף, נמצא שכבר נמשך בחינת לבנונית. ועל כן כשמשנה דיבורו אחר כך, נמצא שמבטל נתינת הכסף. נמצא שנמשך הלבנונית לבטלה אל הסתרא אחרא חס ושלום. וזהו ממש פגם דור המבול ודור הפלגה כנ"ל. ועל כן אומרים, מי שפרה מדור וכו', מדור המבול ודור הפלגה די ככנ"ל. אבל על כל זה אין המקח קיים עדיין לגמרי. כי עדיין עיקר קיום כל הדברים, דהיינו שיהיה דבר קיים ולא יוכלו החיצונים להתאחז בו ולבטלו, הוא די כשנמשך הדבר ונתלבש בעשייה, במעשה ובעובדה גמורה, שזה בחינת עשיית המצוות שצריך לעשותם בעובדה די וכן להפך פגם העבירות ביותר הוא כשעושה עובדה חס ושלום. ועל כן כשהמסע ומתן הוא בדיבור באלמה, אף שהוא פגם גדול כשמשנה הדיבור ונקרא מחוסרי המנה, עם כל זה אין המקח קיים בזה, מאחר שלא היה רק דיבור ולא נעשה שום מעשה עדיין. ואפילו אם נתן כסף, עם כל זה אינו נקרא מעשה, מאחר שהכסף הוא בבחינת מוח כנ"ל. אבל כשכבר נעשה מעשה כגון הגבעה או משיכה וכו', אזי אי אפשר לשנות עוד כלל כנ"ל. וזהו בחינת קניין סודר שהוא קונה תמיד. כי כשנמשך בחינת תיקון המסע ומתן בבחינת תיקון הבגדים, שהוא בחינת המשכת הלבנונית אל בגדים ולבושים ממש, אז היו קיים ולא התבטל כנ"ל. כי זהו בחינת עשייה כנ"ל. כי עיקר תיקון העשייה שעושים גוף ולבוש של חיות דקדושה, שלא יתאחזו בו החיצונים, כי הם נאחזים ביותר בבחינת ארטיליים. ועל כן אדם הראשון קודם החטא נאמר, והיו שניהם ערומים וכו', כי אז לא היה שליטות החיצוניים והיו יכולים להיות ערומים. אבל אחר כך ידעו כי ערומים הם, והוא צריכו לתפור עלי תאנה לחסות ולהלביש עצמם, שלא יתאחזו בהם כנל. ועל כן, כשנמשך תיקון המסע ומתן בבחינת לבושין שהוא בחינת עשייה, כי עשייה הוא תכלית הלבושין כידוע, ואזי אי אפשר לשנות עוד כנל, וזה בחינת קניין סודר כנל.